دزړه پس پینا پاڼه ملي کله دایانو ملګرو راته ګران د ډیر خاغله دایانو خاغله دایانو دزړه پس پینا پاڼه ملي کله دایانو ملګرو راته ګران د ډیر خاغله دایانو پو درد کی می قرار دا ہم زخمونو تا دوا دائی پو درد کی می قرار دا ہم زخمونو تا دوا دائی پو وارا صفتنو کستا یلے دیا دزړه پس پینا پاڼه ملي کله دایانو ملګرو راته ګران د ډیر خاغله دایانو خاغله دایانو رقیب مې که هر څومره زور ویر پای نه کړم رقیب مې که هر څومره زور پڈیرو شڑا گانو می غخت لے دیانو ملگرو رات گران دا ڈیر خاغ لے دیانو خاغ لے دیانو دزڑا پس پینا پاڑا می لکھ لے دیانو ملگرو رات گران دا ڈیر خاغ لے دیانو خاغ لے مکڑا چی کڑم آئی اوباسم لزڑنا دائے مکڑا چی کڑم آئی اوباسم لزڑنا آہا فریاد نوم مند لے دیا ملگرو رات گران دا ڈر کھا لے دیا دزڑا پس پینا پاڑا ملی کلائے دیانو ملگرو رات گران دا ڈیر خاغلے دیانو خاغلے دیانو چی خدای صفت کڑائی پتو پیا سندائی چی خدای صفت کڑائی مور جان پسوز نہیں کرا خود لے دیا ملگرو رات گران دا ڈیر خاغ لے دیا خاغ لے دیا دزڑا پس پینا پاڑا ملی کلے دیا ملگرو رات گران دا ڈیر خاغ لے دیا پہا غورز داخلی شم دا عشق پا مدرسہ کی پہا غورز داخلی شم دا عشق پا مدرسہ کی عاصمہ چی میں کلا اوری دل دیانم ملگرو رات گران دا ڈیر خاغ لے دیانم خاغ لے عاصمہ چی میں کلا اوری دل دیانم ملگرو رات گران دا ڈیر خاغ لے دیانم خاغ لے دیانم دز